او بیا دا اللہ مدد نو کامیاب بشی کدا خوئی نے دیکھی نئی آداد نو دا اللہ مدد تم ناراضی عفت علم شجاعت علم او حلم دا سلور او صاف اصول دا اخلاق و ذکر کئی جدا دیکھی دا اللہ مدد پر راضی نخلاص پشی کا نگران دا شل انعام کی دا مشرکین قول دا ذکر کرو واللہ ربنا ما کنا مشرکین دروغ و انکار کرو سورۃ الاعراف کی اقرار کی اینما کنتم تدعون من دون اللہ اسوی ظلوا عنا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین انکار یو مقام باندی اعتراف و اقرار پا بل مقام باندی دے انکار نہ فائدہ و نہ خطا نو چار و ناچار اقرار اوکو اعتراف دے جرم یاو منگا دا کار کرے دے یویش سورۃ الانعام کی ویلو پیغمبر میں درولو کی کتاب ذکتا سبب بیاوی انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا وان کنا عن دراستهم لغافلین دغ خبر سرد زیادت نئی سورة الاعراف کیم ذکر کرلا زیادت سو او تقولو انما اشرک آباؤنا وکنا ذریتا من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون بیا بداو وای چې زمونږ مشرانو اکابرو او زمونږ سلف دا خبره کړې وا نو مونږ هغه په سیروانو که غلطه وانو دا غو دا الله نو سزا غول ورکا مونږ خو تقلید کړې دي په دې تقلید نه خلاصېږي دا تقلید دې په نارواو کې دي دا تقلید نہ دے دا تشریک دے دا اللہ سرا دا تقلید سے ضوابط تھی چاہے کہ دن نہیں حسن دے بیا تقلید نہ روا دے اور دا اللہ سرا دا چا شریک اول دی نہ دائے زائد نقطہ ذکر کرا کہ زپا کابر پہ سے روانو اور اسلاف پہ سے روانو اور غپ قرآن و سنت ڈیر خپرے دن زبر چاناورم ندا مخکنون ویلیو کنا انما اشرک آباؤنا وکننا ذریتا من بعدهم دویش انعام کے ابتلا بن نعم و نقم در تل اختم تلور تل اختم کتا سلس تیرا چه انبیاء رالا انبع مندلا نسخت و شروش بی نبیاء بچه سم نشو فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين حالت ابتلا ذکر کری وقت سورة الاعراف کے داغین زیادتی دا اللہ ازمیخ کلپ راتا و کلپ سخت باندی نسلور نوی و پینزنی ویعید در سورة العراف کی ام دغ مضمون تفصیل سر ذکر کی ترتیب در سورت دا سی دی در سورت دری حسی دی دری سبقون دی اول تمہید دی عروس تو بیا واقعات دا انبیاؤ دی آخر بیا تتمہ دا او متعلقات در سورت تی تمہید یعنی دا مقصد خبری تا لار جوڑول روانول او برابرول دا دا اول نذکر کئی او مختلف مسئلے پا کی تراخ لی رد دا اشراکو کئی شرک دا عقیدی شرک دا عمل دوار ذکر کئی دا آیت اتا پانزوستم پوری تمہید دی دا نها پانزوستم نا واقعات دا انبیاء ذکر کئی علیہم الصلوات و تسلیمات ادر طول تقریر دا ذکر کئی آر یو ویل دی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو اے زما قاما حکم دا اللہ منائی بل تو کلاہ نشتے چتا سو حکم مانائی دیو اللہ منائی دا معذبین قومنو تذکرہ کئی بیانی کئی اور سرزے پہ دیبانی عقلی دلیلنوں پیش کئی نو درین نمبر باندی بیا تاتیمہ دا سرز ذکر کی تاتیمہ آغی کے تو خبری کئی یو دا معذبین قومنو ذکر یو خبرہ د نیکانو رستو بدان پاتې شو دین د خپل میکونی روان کو آیات نه شپته یو سل کی 169 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا او پلار نیک ډاډ دی کلا کی په دې آج تو چکو خمونگ تو بخن کی لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا لن تمسن النار الا اياما معدودا نحن ابناء الله و احباؤه دادغو اهم نکتیوی قانونی ندوی سیغفر لنا دادی خبر رد کی یودا ذکر کی دویم آیت یوصل پینزاو یا چه 175 کی وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ سنچه ستاسو نیکو ابلیس پا کلمت الخیر او پا اراده دا خیر دوکا کرو یواز دا غنده د ابلیس بچیان وسم دنیا کی خوار دی اگر وسم کوشش کی عالمان تا دا عالم پرنگ پیران تا ملنگان تا دا پیران و ملنگان پرنگ حاجی سیب تا دا حاجی پرنگ تحجد گزار من گزار تا تحجد گزار من گزار پرنگ باندی هر یا تا دا اگر پرنگ باندی رازی اگر پخپل دا دین نوته دی صرف شکل جوڑ دی نو کوشش دادی که چی تو موزی پختانه وی زنی قمقل ویزو بلمازم نو بلوم بلمازم زو بربندیم نو بلوم بربندوم وی چیزا کوندیم نو یوادی مرو خپاتی نشی نو طول خرابم فن سلخ منها فات باعه شیطان ایلم پومی ورکره و داغی نووت نہ شیطان پہ خون روان شو دا شیطان بچے در میں خبر آیت نمبر یوسل نہ آیا کہ 189 جہنم لچیزی اولی زی حکمت بیانی اسباب میں لور کڑی دی جنت تدت لو نداغ اسباب پخپل مفلوج کرو بیکار اکڑو ولقد ذرانا لجہنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اسباب ده علم هو غير برباد کړه نو نتیجه دا سره چې دوزخ ته روان شنو د غویانو ډنګرونو لاندې دیبانی تفریقی مسئلہ توحید آیت 180 کی وللہ الاسماء الحسنا فادعوه بها اللہ پر مدد کی نفد علم الغیب دا اعلم خلق اللہ نا مخلوق کی طول کے لوی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اغاو پا غیب نپوئی گی نو بل توک دے چاہو پہ غیب بانی پوش ہے غیب مطلق یسألونک عن الساعت ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا ہو عالم الغیب اللہ دے یو دویم نفی دا قدرت جوڑ واک دا احب خلق اللہ نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق دا اللہ کی اللہ تا محبوب دا آیت 187 چکم مولوس عالم الغیب اللہ دے پیغمبر نے پوئی آیت نمبر 188 کی نفی دا تصرف لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ او پارے بانے دے غیب مسئلہ مرتبہ کا لو کنت عالم الغیب لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء آیت یوصل نہم کی حالت دا مخلوق فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما محنت کڑاو دکڑو افائدہ سمرہ پہ اللہ پیدا کری وا چیلو ورکو جعل له شرکاء داغے بلتا نسبت شروع کو او بیا رد شرک آیت یوصل نہ نوی کی طریقہ دعوت الاللہ بیان کئی عمر دے آر قسم خبر بنی مخیل رازی برداشت بدن نکی دعوت تبد نقصان رسی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین کس خبر را للا نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت 203 کی آداب دا تعلیم و دا تعلم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ آداب د تعلیم و د تعلم ولی بے ادب خدرا نہ تنہا کر د بد بلکہ آتش در ہما آفاق زد بے ادبی چی چا کرے دا د سبق پر دور کے دس دکڑے تعلم پر دور کے د کتاب بے ادبی کری یا د استاد یا د مکتب مدرسہ جماعت یا د خپل درس د ملگرو نو که علم یاد کرم دی خطوطی دی بلتا تی فیدہ نرسی تکی بزوتی یاد بیوتا او فیدہ ندتا رسی او نبلتا رسی اکثر و بیشتر خاتمہ بیشتر او حالات دی شرم شی نو آداب اوتا اغا آدابی خودری دی دی صورت مقاصد داود چی کم ما بیان کرده استش ترجمہ پاتے دے سو دے الف لام میم صاد پس دے سورت صاد مخکی دے سورت جن یو کم تل اختم سورت تے دا مطلب دے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے مکی جن دا درین دور متوسط دور معلومی گی دا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مکی جن تاریخی ادوارو پا بنا باندے غٹ غٹ درے قسم دی یو دور دا نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا رسالاتی دور د سلور کالو پورے دے دی سلور کالو پورے پیغمبر علیہ السلام انفرادی دعوت یو یو تا آؤں پپٹا باندھی سرگند باندھی سلور کال ادا کار کر لے او قرار گائی صفا سخا دیو بختور شاگرد کورو دا درس و تدریس ادا تربیتی پروگرام با آل تکیه دا جیداد والاو دا قام والاو که ادره ده نو قامیان کافر سرم ادره دا عصبیت باندی او بیا با چکم کاری کول غوختو ابا نکیده زد دشمنی مقابله با جوره شویوا نوزه که خپل کور که دعوت نور کهو بلزه اولو نیولیو ادا خوفیو در دیر وقت پوری پی چوکنو پوا چه دا بزرگ دروازی چرته پا دی چوکنو پوا چه چوک ده ده سنگی رزی دوم را دا خبر پتا ساته لیوا نو ده پت ساته لوزه که پت ساته ابو ذر وی مکی تلالم مخی رو لگل و نیست وی تا سی خبر رانه ور پورا نو ده پخپل را اما شعور داکو یوازی به قافله لوتلا و دا کمالون پکیو چه شراب نسکل ایدا خود سری عقل ختمی بنده که خو کمال عقل لی چه عقل نی نو ده ده غوائی نبی هم بلاندی ده شراب نسکل زینای منکلو زینای نکل ویدا بد اخلاقی ده چه سره خپلی خور لور سره برداشت نشی کوله نه ده پردهی خور لور تولی لاسه چه ده داغا ده خیارتوب او ده اخلاق و نخیری الک راغله ایمان راوار وی ما تا ده زینا و جازاو که ده نشم صبری ده اصحابانو تسترگی برگی کری سره وار خطا که چه دامی سووی نو رسول علیه السلام زن تا نزده که وی اودنو را نزده شد نو پوه که وی تا غواری دا چستا خزی سر بل چوک سنگلی وی نا نی بل سر ام نو خوخی کنا وی غواری چستا مور تا چوک لاس واچی وی نا وی بل سر ام نو خوخی کنا تا غواری ستا خور لور تا چوک لاس واچی وی نا وی بل سر ام نو خوخی دا کنا پوه شو وی زما توبه دا پیغمبر علیه السلام اولا سینه بانی لاس راخ که وی اللہ ده ده زلنا ده خطرات لره که پا تمام و گناهونو که ده زوان لگتا ده زیناو نبی ازیاد بدتر گناه نخکاره ده دست نفرت پیدا شو صد رسول علیه السلام دعا او صد آغا تربیتی او تعلیمی خونه و ابو ذرم ده کار کرده چه زخپل خزی خور لور سرا ده چاستر گل گیدن خوخو ما نو داسی با بلوم نو خوخی کنه نو زوری دا کار کوم داسی نور اخلاق پکی تاو مال لوتل دا خود بادره نمجبورو بلا دا چی مجبوری با اموا مکی تراغه تپوس نشی کوله که تپوس کهی نو خلکی وی اشاری میاش دا انتظار کرده تقریبا علی شه بکل کل بوتون آغت اومل نشویده تپوس نشی کوله نه علی تپوس کهیشی کولیش که لکه تسر ناسی دی خارکی اخیری تی تپوسو کو ویستا دیر وخو شد چه چلی نو غلی شو ویوه یریک ما ویزه دی زوان لرا غلیم چی دی وین ما خبر وارم وی بس نو چامخ کیون روی بیا سا هر باز زم حرم تب درشم تا تا با سوین نا نا با تما تا سوائی او با گورم تا با پوشی نا زبا زم نا تا پا ما پسی بیار تا بیار تا لری لری رازا نزدی مرازا او کل چی دی پوشم چی پا منگ توک پوشو توکو خیار چی دی سرائی روان کردی غری بودی نا زبا دا وقتی لار پریدم وارا بول با بانکم او دلاره نبا پا طرف شم نو تبا ما تا نو درگی شک بزیاتی گی تبا پا ما خزی پا غلاری بزیو چی پا کما باندی روانوی زبا بیا تالا مخیل درزم نو بوی تو دوم را احتیاط او دوم را اخفاوا دسو پوری و سلورم کال دنبوت پوری یو دور دا دویم دور د نبوتی و تعلیمی دور د سرورم نروستو دی فاغه که تا امر ده رتل القرآن ترتیلا. نو پیغمبر علیہ السلام چوک کے اولاڑ لے قافلو سر اولاڑ لے ملاقاتوں نے کئی گشتوں نے شروع کر دی قولوا لا الہ الا اللہ یواز دانا تو صفا ادری سوڑ سار دے آواز کی یا بنی فلان یا بنی فلان نو خلق را غن شو نو دعوت ورکو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو تپوسی کو ایک زداویم چی لکھ کر دے پتا سو ہم لکی او کنتم مصدقیا زما با منائی طول قوم وی آو منوتا ولی منائی جربنا علیکا مرارا فما وجدنا فیکا الا صدقا من تردی وقتا فتاز میختون کردی بے درشتیاونا منگتا کی سنیدی مندلی نو کتا داووائی نو دا برشتیائی صفا اوچتے وسم مخیوم اوچت غرو ونڈیوا او خارتے نا دی طرف تا طول کز دی او سر لگ زیرے دی صفا مروہ میں کی میدانی لگ زیرے او خلق پا صفا دی دا میدانون پار طرف باندینی لخ کرنا یو تنم نشتے یو عسکر نشتے وی چه تای وی نمونگ منوحی با زمونگ سترگی با دروغو کی خطا استاج با خطا نده کری پاگا وقتی املا چه تا محمد ابن عبدالله وی آگا وقتی استاج بی خطا نده ولی او سطلا محمد رسول الله پا جوربانی لگی آئی نمونگ منو ما وجدنا فیکا الا صدقا منگ تا چه بیدی رشتیاونا نور چا ندی مندلی. نو پیغمبر علیہ السلام قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو وی داو منائی سچوشو گول بڑا غوشو و دا دور دے دا رسول علیہ السلام دو دا ظہور سرگندے دو دا دا وم کال پوری دے وم کال دا نبی علیہ السلام دا جن دور آغا دا جیل او دا قید و بند دے دا صحبتون دے قوم جرگاو کرا ٹولو قاموالیو شوا یہ نبول سشیور کو نتی اخلو نتی غوالو نبول خپل تو قوار کو قومی بندیو کو. پیغمبر علیہ السلام د خپل قام د زن و مشران سرا مکہ پریخوا شرون کے شو بیر تا پیو تنگی کی چی اغا دنور طرفونو نمحفوظو یو طرف تلاروا تنگی دری ہی دا غسنو دا دریو طرفونو نا محفوظی ادیو طرفنو تلاری دا سی اسلحی آغا وقت که نوی چی آغا دی دا سی کارو که لکوستی کئی که دشمن زی نا پلاری زی چورا دا سخا خنجر دی لینده غشی دی نا آغا دی او حد نا بار کار نکئی دا محفوظ دا پا دیلاری بسوکی کی نور طرفون منشرات لے دری کالا پیغمبر علیہ صلات و سلام شولون کیو اور دیر لوئے پریشانی تکلیفی تیر کری دی خود دا سی شولون کیوم نو چی بس ننووتے و پروتو ندرو بی برا تم اکا چی خپل کاری کاؤ پر داگاو تا دا سی لاس چانشو اچولے قومی که کافر و خویر ایوان چه ننگ باو کی غیرت با پیو کی زمنگ قاموالی بروانش صالح تا خلق وی کنا علیه السلام ولو لا راتک لرا جمناک وما انتا علینا بعزیز ستا قام نوی منگا غو تا گورو تا رسو منگا تا پکارو کی پتکڑه وی اتا نی منگ تا گران قدردان نی و منگورو ستا نصب غاموالی جرگه که منگ سره ده نمونگ و دو خوبا کم نکم گیلو کی کنوی با چه ما تا با دی کتلی تا آوری دا کارو کو نداسی و تا چانس و لاس کولی دا دری کال تیس اللہ اسباب اکڑو پیغمبر علیہ السلام با حر شو نخوشالی شو دعوت تلا رزاد شو ملاقاتون دشپیون شروع شو دشتون سوک دل رازی او چاپ سی دیزی درین دور سلورم دور دا نبی علیہ السلام دلسمنا تر دیار لسم یعنی دے ہجرت پوری دے دا دور نہایت دے تکلیفونو دیر دے سختو زکا ابو طالب مرشو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مرشوا اسری ختم شوی پا قربا دینی کے زنانا بختوری تسلی اور کولولا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا اللہ تا شرمی نا قسم کم پا اللہ بانے اللہ تا نشرمی تا کہ دیر لولوی کمالون دی انکا لتصل الرحم و تقر الضیف تحمل الکل تعینو علا نوائب الدہر تا مصیبت زدہ سر لاس کئی اگا پاسائی سخت و راتو کی خلق سر لاس کئی دا میلمہ خزمت کئی نتاب اللہ ولی شرمی ولی بدر رسوا کئی ناغی بولی تسلی اور کولا داد بولی اور کاؤ نزدرو بود بے کم شو بار بے ترو نداغ دا وجن بوتا چا لاس ناچو پخکارا نو دا دواړه ختم شوی. اوس نبی علیہ السلام تنها پات شوی وازی کور کی کوروالم نشتی دا د مصیبتونو دور دی دغه دور دی چې پیغمبر علیہ السلام وی مناجات کی نحنو احق بشک من ابراهیم د ابراهیم نه شک ختمولو کی زیاد حقدار ام اللہ زر دیر پریشان شو دیر ستر شما و دیر پریشان شما اللہ زمان تردد ختم کر زمان تسلی پیدا کیا اللہ سبحان اللذی اسرا بعبده لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ پاس بوتا اسمانون تا ویلی نوریه من آیاتنا الكبرى دخبر قدرت لیلی نخیو تخیم تسلی شلا راغ دنیا تا دا دے سلورم دور پا دے سلورم دور کی رسول علیہ السلام دا ہجرت دا پارا تیارے شروع کری دا مدینی خلق سرا درے جرگے اکری رسول علیہ السلام دیر لری و مدینہ اوگت سفرو نو دا پا میاشتی او دویم درے میں بنکی دا کال کی اوزل حج لبرات لو نو پا یو حج کی اوزل جرگا اکڑا پا دویم حج کی اوزل بیا جرگا اکڑا پا درم کی تیار شو ویتا زن سر بوزو زمنگ لمنگ لبسی استاب پا منگ سی نو ده هجرت پروگرام شرائط طریقه کار در طول مرتب شدش پیش پی چوک تین خبر ندی شیطان خبر دے دے جنسے والا دے جنسے مشر پا دے تو رشپا کی چگا کڑا اے دے میدان خلقو محمد ستاسو خلاف جنگی معاہدہ اکڑا چگا شو خلق ورخطا ورخطا ویف شو دے جرگا کی رسول علیہ السلام انصارو تا غلی غلی کریو زیرو تا صحیح معلومات دوم را آواز شو خلق پا شک و تردد کی چه چل خوشوه ده جرگتا ما شویوه پیغمبر علیه الصلاة والسلام پا خپل مقبانی اجرت لوه تو دورو نمیوی سلور ادوار اللہ جی توفیق در کی چه لس کال تاریخو گوره ندین تیجی تبالا را رسه دی خلاصه تای نچوڑتا دا صورت دا دی منزنی دور معلومی گی یعنی دا وقت دا ظهور چه کل سرگنده خلکو تا بیان شروع دی تکلیفون و سختی دی ذکر دا انبیاء و واقعات دا تسل دا پار ذکر کئی مخ کے او گور خلق سر تشی گی نو تولی امت ورزائی نو تولی دا سی پریشان نکی گی شیع ندی کاری ندی سوس کڑے کل کئی چی سوس نشی چرتا پریشان نشی اول کی دا صورت عظمت دا کتاب قیمت دا کتاب مکی صورتوں کی دا کتاب قیمت خی زکی خی چی نپی جنی نو قدر پیدا سخنی گڑی دی پلا قیمت دا تنیدی معلوم یا پکی چکم کمالون دی اگر دا تنیدی معلوم نو خو گڑی دا نو خو کچاولی دل اپو اصراو اغوی سریع دا خود نفس در روپو گڑی دا اپا دے که دا کمال دے دے که دا کمال دے دا کمال دے گڑی آغا دا کنا بلشوی ندا بیا بوتا تو پا خپلا پیرا کی گوری اخوشا لگی بوتا دا موسا علیہ السلام امسا باشی مخی تش امسا وان ایزا پی زان تنگو ما گرو بیدو تا پی پانی سن رو پی تیو برداتا ایک نور کمالو ندی امسا قیمتی شوا نستاغ گره ده قیمتی بشی مجلس تا لارم سکمی نپی جنی نخوی افصاره ناسم کنا نستان که بمی تو کینی زیبارات تنگی و کچا دی سری تا وقت کیوی که خبری دا خواه پلان که مولاده دی بده کار کسی بیرت شوی بیا با ردو جی بیا برا تا گوری بیا با تا خکول اخکاری گم درون با تا خکاری گم مخ که صرف سره قدم از دیگر نروس تو پل زیبان ده نفسم کلی مولیان و طالبان و زال سبق آرام زیبان ده نفس یا سره را ره نو دست ما سره نزده که نست او غیر سره اولا گوه نو رو رو تیل شروع کنو ماو تا زیب تیل کنو رو زیب جو جفن اچه دما کم طولهی مسئله پر مراقی بانی آقا شو زوی استای نور تا قرد آسی که نسته ولی گیا بی قطی قطی بوی زوی تن تن طالبان فارغ شو نور راق لازم اخوار دن چاپی شو رو کنن دی ما تو دیسی گول نرور رو دستی تولیگی تولیده تو بی تولی نلرش نرول داری که گی که نتی خیر ده ولی تو توبو باسم ده خطا شیم موافی وار زخو بلشیم زخو آقا چیزو ما چه کم وم دلون بین او سم آقا و دمخ کنه درست نوی پیجندم قرآن کتاب دی زو بیر اخلم تو بیر اخلی بل بیر اخلی و قرآن قیمت نوی پیجندلی نزده که قرآن خپل قیمت پا خپل اخی اللہ در خپل کتاب قیمت پا خپل اخی چه دا گوره ده نور کتابون بشن کتاب نده دا کامل کتاب دی تعارف ددی وجنه کی او اصل مسئله ذکر کی مقصد ده صورت یو دا ارسو دین دا اللہ پریشان نشی دویم مسئلہ بیانی رد شرک فعلی اتبعو ما انزل الیکم من ربکم دا ثانوی مسئلہ دا درم مسئلہ بیانی ثانوی زیلی چاچی دا ما انزل تابیداری ندا کری آغا اللہ تباہ کردی عذاب پر آغل لے از سلورم مسئلہ رد شرکی اعتقادی در دری وار ماخذ خیم دی نور سوا پریشان نشی دوی میات ماخذ دے فلا یکن فی صدرک حرج منو لتنذر به و ذکر للمؤمنین دین و رسوا پریشان نشی دنیا تباہی تروانا دا نووی روان نصیت و عزت ایمان والا اولا دویم مسئلہ رد شرک فعلی ما خاض درے میت اتبعو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعو من دونی اولیاء قلیلا ما تذکرون دا اللہ دا ویلی تابیشی دا اللہ ویلی امنائی دا مسئلہ چا بیان کری دا کتاب انزل الیک لوی کتاب دے رہا لے گلے شوئے دے بند تا تا اول پیغمبر ترا گلے نو پیغمبر لے زمان دے پار ور کر لے کانا پیغمبر سخ امانتو امانت دنیا ترا رسے لوی کتاب دے رہا لے گلے شوئے دے تا تا مخاطب اول تی نووی رسوا پریشان نشی پی او آغا خون دا کی تابی شوئے دا آغی چرا لے گلے شوئے دی تاستا ساسو رب دے طرفنا م پسے کے گے سوا دلانا دنور دوستان یارانو اولیاء ذمہ دارانو بیان کوم قلیل ما تذکرون کم چرتا تا سو خبر یاد آئی دو مسئلے لاڑلی درم مسئلہ کہ زمان ضلع تابیداری نہ کڑی اشرا کے اعتقادیہ فعلیہ ندی پریخی جب پیغمبر نہ زمانہ لی آسمانی کتاب نو تباہ کڑی ملی تسلی دا مبیانه اون که دا بزر تبا قوم سردیت والوار خطای وکم من قریتین احلکناها تلرم ایت مخل وکم من قریتین احلکناها فجاها باسنا بیاتا او هم قائلون دیر کلیو چی تبا کلیدی منگا سنگ تبا کلیو دا سکن تفسیری داو پروگرام داو فجاها باسنا بیاتا او هم قائلون دشپی پی عذاب را گلے یا پا غرم بانے ہو دو غافلو پا آرام ناسو عذاب پی را گلے ہو کرکٹی کونو عذاب پی را گلے والی بالی کونو عذاب پی را گلے تیوی چنستو نو عذاب پی را گلے او هم قائلون غافلو بی پروا دا سوچم نو چی عذاب برا اجازہ سکم نعذاب پی اللہ را لے گلے ہو دری مسئلی اصلو روم مسئلہ دا امر ربی بالقسط وَاقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ مسئلہ دا رد شرک اعتقادی او دا غیبانی واقعات دا انبیاء ذکر کئی دا شرک اعتقادی مسئلہ دا غیرد اول ذل ذکر کئی امارا ربی بالقسط آیت ماخذ دا آیت نمبر یو کم دیرش قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوهکم عند کل مسجد ودعوه یو اللہ را مدد کی دویم ذلی سرد دلیل نے تفصیلی ذکر کی اور دو قسط مسئلہ بیانی تفصیل سرا آیت نمبر سلور پانزوس کی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش مسئلہ پہ تفریق الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہو لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین سلور مسئلے اول مسئلہ اورسوا دویمہ نمانزل تابیش ہے درما نمانی عذاب بدر کی سلورما ربی بالقسط ادعوا ربکم تبارک اللہ رب العالمین دا شپگ واقعات پدی سلور مسلو مرتبی کی دلیل نکی لف و نشر مشوش پا طریقہ بان اول مسلو لا یکن فی صدرک حرج منہ پریشان شی اپا نرتو بارے دیورا نو دا مسئلہ ذکر کی اڑم بے داغے پر دلیل چی ذکر کئی واقعات چی ذکر کئی ناغوس تو کئی اصلن ددے سر واقعات موسیٰ ذکر کا سرا اگورا دا موسیٰ تاریخ اگورا ستارور دے پیغمبرے کی عقیدہ کے ستارور دے نحنو ابناء الغلات حدیث کی رازی مو پیغمبران ټول د یو پلار اولاد دي زمونږ عقیده پروګرام یو دی امان دي جدا دي جزئیات او تفصيلات جدا جدا دي او پلارم یو دی مستعور موسی تا وګورا د جابر سرکشا ظالم ابي حاکم چې قانون نو خدا خپل طبيعت کا عمر مقابلہ کرے گا تلیخ کالے چستر گن داڑو لی نئے دمور کرے گا کن فی صدر کا ہارا جمن اصلا سر دا واقع لگئی اغید ٹوٹ ثانیا سر نور واقعات جنگئی نو حود صالح لوت صحیب علیہ السلام ام دا کڑی دا کنا لا یکن فی صدر ایک حرج منو ٹول قومون مخالفو اغید ثانی دے ٹوٹ کرے ندائی لف و نشر مشوق طریقہ اغید خبر مخ کی کرلا دویم خبروا دما